رپی دے دا یار پقبر سو جنڈے دا یار پقبر زکا اس کی ملستر گوت لے رنے دا یار پقبر رپی دے دا یار پقبر سو جنڈے دا یار پقبر زکا اس کی ملستر گوت لے رنے دا یار پقبر زکا اس کی ملستر گوت لے رنے دا یار پقبر زا او غم سرپتی سفر کرنے خوشیو زا غمو سرپتی سفر کرنے خوشیو نور سنا و بس یوازی زمزمی ویت سگایو زمزمی دسل گیو ووتل ملوکا احنر دا یار پقبر ووتل ملوکا احنر دا یار پقبر رپی دے دا یار پقبر سو جنڈے دا یار پقبر زکا اس کی ملستر گوت لے رنے دا یار پقبر زکا اس کی ملستر گوت لے رنے دا یار پقبر غریب گئی راغلم د جانان دا قبر خواتا غریب والی زر گئی راغلم د جانان دا قبر خواتا خیال او اوشکو بدرگا کرم یو یوڑم بالی دنیا تا یو یوڑم بالی دنیا تا شکولا والی می ہاتی گی چی پرتی دا یار پقبر شکولا والی می ہاتی گی چی پرتی دا یار پقبر رپی دے دا یار پقبر سو جنڈے دا یار پقبر زکا اس کی ملستر گوت لے رنے دا یار پقبر زکا اس کی ملستر گوت لے رنے دا یار پقبر چی دخ دائی دا دین آس کرشی مزین شی خائست شی چی دخ دائی دا دین آس کرشی مزین شی خائست شی چوم رجار ایران اخپال کی مرگ دادا سی چامل ماشی مرگ دادا سی چامل ماشی تل مر گایا خوش منزلونا جنگ ویدا یار پقبر دل مرگایا خوش منزلونا زنگوی دا یار پا قبر را پیده دا یار پا قبر سو جنده دا یار پا قبر زکا اوشکی میلستر بوت لیرانی دا یار پا قبر زکا اوشکی میلستر بوت لیرانی دا یار پا قبر چی ملگاری می دمینی سنگتر خورو لاندی چی ملگاری می دمینی او دا سنگتر خورو لاندی تو جهان را بندی تنگ دی غنم رنگ تر خورو غنم رنگ تر خور لاندی دا چی گرزم را گرزم سترگی سری دا یار پا قبر دا چی گرزم را گرزم سترگی سری دا یار پا قبر را پیده دا یار پا قبر چو جنده دا یار پا قبر زکا اوشکی میلستر گوت لیرانی دا یار پا قبر زکا اوشکی میلستر گوت لیرانی دا یار پا قبر لا گل نو چې خزان شو و غټه دا امیدونو لا گل نو چې خزان شو و غټه دا امیدونو اس لکما شاہد ترانے دا یار پا قبر اس لکما شاہد ترانے دا یار پا قبر را پیدے دا یار پا قبر چو جنڈے دا یار پا قبر زکا اوشکی میلستر گوت لیرانی دا یار پا قبر زکا اوشکی میلستر گوت لیرانی دا یار پا قبر را پیده دا یار پا قبر چو جنده دا یار پا قبر زکا اوشکی میلستر گوت لیرانی دا یار پا قبر زکا اوشکی میلستر گوت لیرانی دا یار پا قبر